5, 4, 3, 2, 1, fire! Czysty towar, szaleństwo na dzielnicach. Lud WTK, Soplica, Łódź duszę ma, oddychaj. Tu wrócę, mam ten zwyczaj, sample cisza chłonie. To z tego pokoju taśmy, życia koniec i początek. Za Polskę i Prosper, chowanie w genach. Różaniec, bałuckie wychowanie, czyli wyuczony manewr walki o przetrwanie, znasz się na oszustach. Nóż na gardle, usta, prawda kipi jak wulkan. Mam spokój w bibułkach, zablokuj mi układ. I tak będę człowiekiem, podchodząc do lustra. Na 100% jest grubsza, miasto doceń. Sen jutra da nam złote. W kolejnej epoce nie czas walki z Bogiem. Człowiek sam sobie wrogiem, instynkt i wiedza zastąpiona logiem. Sukinsyn w szeregach Armagedonu tonie. Unieś mnie jak Pegas nad Akropolu w stronę nieba. Nie czas na rewanż, czyli cytacje przewag. Zawsze w jednym punkcie jak w południe zegar. To grzech zapełnia pustkę pod lawiną domniemań. Nie czas na strach i ból, miłość i nienawiść. Tu nikt nie chce żyć, jak i nikt nie chce zabić. Poszukiwany niczym na Saharze krople. Raj, którego nie pokaże prospekt. Semafor premium, strzał bębnów spod metafor milenium, męciu. Ze sprzętu wyciskam opór, rastamaną pokój z miasta kanon doku. Warstwa z fazą szotu, sampla z frazą notuj. Kłamstwa spod kopu, od przystawionych bloków. Krew przed pokój, gdzieś prowadzi szlak ten. Ślepy jak świat i sarkiew, o świat się martwię. Póki we krwi mam tlen, ej zobacz. Ślepy los łapie za rękę, mówię prowadź. Mózg mój to sonar, wizję gromadząc w oponach. Przetwarzają na myśl, którą wypluwa przepona. X, koma X, lampa śle słowo po kablu na stół, gdzie traktu na plus. Eto do wybawców, których bogiem laptop. Chmury ogień mam, to zburzy to ten chłam. Ziom, to mój plan, co stan pod gram. Od lat do remiwa sola si do. Pod dźwięków piramidą ginie męców. Żywioł ku zwycięstwu, idąc kozią. Unik pivot, wedle zasad, których nie odkryła NASA. Tu jazz zapełnia pustkę pod pokrywą wszechświata. Nie czas na strach i ból, miłość i nienawiść. Tu nikt nie chce żyć, jak i nikt nie chce zabić. Poszukiwany niczym na Saharze krople. Raj, którego nie pokaże prospekt. Z pozdrowieniami dla wszystkich moich braci od Pomorza po Tatry. Prawdziwego hip-hopu zastrzyk. Rezurekcja, tak jest. 2-4 na dobę, orbitalnie non-stop. Reprezentuję kosmos pod laserów wioską. Rekwiem dla snu, paranoi nastrój. Dramat w roli nastu, oddaj świat mur. Nnic więcej nie chcę, by żyć, by być. By oddychać powietrzem, by iść, by zysk. Nie oddalał co piękne, jestem i będę na zawsze. Nazywam się człowiek, gdzieś w drodze mlecznej, na jednej z komet.